سورة النساء درس نمبر 2. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا. وآتوا اليتامى وارقي يتيمانا نتا أموالهم مال نددي ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب. أو مبدلوي ناكار بغور باندي ولا تأكلوا أموالهم مخري مال نددي يتيمانا نو إلى أموالكم سرد مال نستازنا إنه شانداده إنه دا خبرا دا كار کان هو بن کبیرا دی گنال ویم. سورۃ النساء رومبے اسے رومبے باب او پدی رومبی باب کے شپاڑہ احکام د پار د اصلاح د رغیت بیانی گی. نو پدی آیات کریمہ کے رومبے حکم بیانی گی اصلاح الیتامہ چی دی یتیمانانو اصلاح کئی. مخ کے آیات کریمہ کے اوپر مائل شو چې د الله نو یری گئی آغا رب چې تاسو یې د یو نفس نه پیدا کړی او دا هغه نه دا هغه بیبی پیدا کړه او دا هغه الله نو یری گئی چې دا هغه په واسطه تاسو یو بل نه سوالونه او خپل اجتونه پوره کوي او دا هغه الله نو یری گئی خپل ولی چرته پرې نه کوي. نو مطلب دا چې څنګه پیدایش ته انسان ذکر وکړو نو د انسان د آدم علیه السلام د پیدایش نفس د هغه بیبی او د هغې نفس د هغې اولاد او دغه اولاد نه معاشره جوړیږي. نو په معاشره کې څوک نږدې خپلوان وي او څوک لرې خپلوان وي. نو دا خپلوانو د پاره الله تبارک وتعالى حکم وکړو چې تاسو د یو بل سره خپل ولای مه پرې کوي او ورسره ورسره الله تبارک وتعالى په خپلوانو کې د خپلوانو چې کمزوري کسي نو هغه یتیمی او دارنګي دا هغه دومره اسرنی څومره چې د نورو خلکو او دارنګي دا هغه دومره څوک حمایت کوونکی نی څنګه چې د نورو خلکو وي ولې کمزوري. نو د دې وجه نه د خپلانو متعلق احکام ورکولو کې اول حکم دی یتیمې زکه وکړو چې دې حفاظت او شفقت ته د نورو نه زیات محتاج دی. نو د دې وجنه د یتیم د پاره په خپلوانو کې ډومبه حکم کوي چې تاسو د یتیم د مال به خیال ساتئ. اسینا چې تاسو یتیم مال اخو پویږي نه یا کمزور دی نو د دې وجنه اسینا چې داغه نه غوره سیز واخلی او ناکار سیز ولا ورکی. نو فرمایي ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب مبدلوي ناکار په غوره باندې چغله ناکار ورکه او پخپل غوره اخلي. ولا تاكلوا اموالهم او مخري مال نددي الى اموالكم سرد مال نستاسنا. مقصد دا چې داغه مال د خپل مال کې ګټ کړي او ته وایي چې یاره زه خدای معنی کاروبار کوم نو په کاروبار کې هغه داغه مال د خپل مال سره استعمالي او خوري اسکی نا بلکه خیال کوا داغه د مال چې داغه مال د نه برباد نشي خراب نشي. انه کان هو بن کبیره دا خبره چې دا چې ته معمولی سیز اغله ورکه غوره سیز په خپل اخلي خپل مال سره داغه مال شریک کړي چې داغه مال پکې اوخره نو دا کار د ګناه دی. هو بن هغه ګناه چې سړی ذلیله کوي هغې ته خوب ویلی شي خوبن او ګناه کې ډوبی نو زکه ول لفظ د هو بن راړو دا دی ګنالوي. نو د یتیم به خیال ساتي په معاشره کې زکه چې دا کمزوري د دې وجه نه نبی علی السلام وای چا چې د یتیم کفالت وکاو او د یتیم خیال وساتو نو ا دواړه ګوتی اوچتی کی انا وکافل الیتیم کهاتین فی الجنه زو او د یتیم ساتون کی با داسې په جنت کیو. یعنی دا کمزورې انسان دی په معاشره کې نو چې د کمزوري چا مرسته وکړه نبی علیه السلام وای جنت کې به زما گاوند نصیب شي. چې د پیغمبر څومره لویه درجه ده، الله تبارک و تعالی پیغمبر د کمزورو خلکو مرسته کوونکي د پاره څومره لویه درجه بیان کړه په حدیث کې. دارنګي یتیم په معاشره کې همدردی ته محتاج ای چې د سره همدردی وشي. او دارنګي یتیم مدد ته محتاج ای چې د خلک امداد وکي. او یتیم سره همدردی دا انسان د پاره سبب د الله تبارک وتعالى د طرف نه د نیکو او د دو ګناهونو د ختمولو ګرځي. نو د یتیم به ډېر زیات خیال ساتئ، ورنه که د یتیم سره دا کم کارونه چې الله تبارک وتعالى ذکر کړو که چېرې دا کار تاسو وکړو نو ګنا لوی کې بدن نه شئ. و ان خفتم او که یریدی تاسو الله تقسطو فی الیتاما چې انصاف په ونه کړی شئ په باره د یتیمانانو کې فانکحوا ما طاب لکم نو نکاح کوي په هغه صفت باندې چې خوښ وي تاسو ته من النساء د ښځو نه مثنا دوه دوه وثلاثه او درې درې ورباع او څلور څلور. فان خفتم بس که چېرې یریدی تاسو الله تعدلوا چې تاسو به انصاف ونه کړی شئ فواحده نو یوه دله کافي ده او ما ملکت ایمانکم یا غا چې واقدار دي خلاص نستاسو ذلک دا خبره ادنا ډیره نږدې ده الله تعولو چې تاسو به زیاتې نه کوئ. لومبه حکم بیان شو آیات نمبر دویم کې اصلاح الیتامه د شپاړسو احکامونه د پاره د اصلاح د رعیت. اوس دویم حکم بیانیږي او دویم حکم انصاف فی نکاح الیتامه. انصاف وکئ په نکاح د هغه ښځو سره چې هغه یتیمانانې دي. په حدیثو کې راځي چې یتیمانانې به د خپل ولی په تربیت کې وي او دغه یتیمانانې جینکۍ به د ولی په مال وغیره کې د خپل ولی د وجې نه شریکه وه. نو دوه صورتونه وو، یو دا چې د جینۍ خایص په ده ته پسند و او دویم دا چې هغه به هغې سره به مالو د مال د وجې نه به د ده دا خوښه وه. نو ده به ورسره په لږ مهر باندې په معمولي مهر باندې ده به ورسره نکاح وکړو. دا یو شکل. دویم شکل دا و چې د دې دا به خوښه نه وه، یعنی خایص به د دې خوښ نه و خو مال به و. نو ده وی که چرې زه د دې سره نکاح و نه کمه نو مال به مې د ګوتو نه وځي. نو د مال د وجې نه د پیسو د وجې نه به د دې سره نکاح وکړو. نو چې مال مې په قبضه کې راشي او مال مې د قبضې نه ونځي نو د داسې حالت کې به د یتیمې سره هغه نکاح وکړو چې هغه نکاح بې رغبته ای. نو آیات نازل شو چې د یتیمانانو په باره کې انصاف نشئ کولی نو نکاح مه کوئ، ځکه چې د نکاح شوې ښځې سره بایې د ښځوالۍ هغه مینه نه وه. ولې؟ ده خو به صرف د لالج دپاره کړې وه او د ښځوالۍ هغه مینه به د دې سره نه وه. نو حکم چې حسن معاشرت او انصاف نشئ کولی نو نورو ښځو سره نکاح وکئ. ولې تاسو د خپل لالج دپاره داسې کار کوئ؟ نو فرمای و ان خفتم او که یریدی تاسو الله تقسطو چې تاسو به انصاف ونه کړی شئ فی الیتاما په نکاح کولو کې د یتیمانانو جینکو سره فانکحوا ما طاب لکم نو نکاح کوي هغه په هغه صفت باندې چې خوښ وي لکم تاسو ته من النساء د ښځو نه نورې ښځې وکړه ته سله بې رغبته نکاح کوي چې لالچ دې پکې منځ کې راوستې دی چې مال مې د قبضې نه ونځي نه ته د رغبت نکاح وکړه په هغه صفت چې ستا خوښي چې ستا ولې چې د دې نه معاشره جوړیږي او کله چې معاشره جوړیږي نو معاشره د پاره دا ضروری خبره ده چې د مور پلار تربیت ډیر ضروری ده نو چې د مور پلار په کور کې مینه نی نو د بچو به څنګه تربیت کیږي او بچی به د هغې نه څه تاثر اخلي نو د دې وجه نه کور چې کم دی بچی هغه تربیت صحیح حاصلولی شي چې په هغه کور کې امن و امان او دارنګې د یو بل سره مینه محبت او دارنګې د کور اصول او د کور د بچو د پاره د تربیت انتظام صحیح وي ماحول صفائی نو فارغ کی د بچی او دارنګې د بچی نه بیا معاشره جوړیږي او د دې بچی نه بیا چې کم دی نو نور نسل پیدا کیږي نو د دې وجه نه کتا سو پاره چې تاسو ته کم پسند لګي صفاتونه نو د نورو خو سره په هغه صفاتونه باندې واده وکي مسنا دو دوا و ثلاثه او درې درې و رباع او سلور سلور خو د دې دا مطلب نه چې بعض خلک را پاسې دل په شیعاګانو کې هغه وی الله پاک ویلی چې دوا ور سره ویلی و ثلاثه او درې او ور سره ویلی د رباع سلور نو ای دو جمع تین سو شوي پنځه شوي او بیا وی جمع چار سو شوي نه شوي وینه هغه کولی شو زکه چې نبی علی السلام هم کړی و ظالم هغه ته خو الله تبارک وتعالى ویلی دی په سوره الاحزاب کې 50 نمبر آیات کې خالصا من دون المؤمنین دا خالص تستا د پاره صرف پیغمبره موږ د پاره سلور خو نه زیات چې کم نه الله تبارک وتعالى حکم نه کړی نو ته څنګه دا خبره کوي او بعض خلک دلته نوې دو دوا او درې درې او سلور سلور نو یو بل سره جمع کوي نو کوم غا تاسو په پښتو کې وایو چې پاسه یرا دا په دې کسانو باندې دو دو تقسیم کا نو چې زه ته وایم چې دو دو تقسیم کنه تاسو به سوره تقسیم وای دو دو باور کوي که سلور باور کوي دا نه دا مطلب نه چې زه ته وایم دو دو باور کوي نو تاسو سلور سلور شروع کوي هر سړی په پښتو کې هم پوهیږي په دې معنی الکه دو دو درې درې ور کوي خلکو لا یعنی دو دو ته ور کوي درې درې یعنی درې ور کوي دو ور کوي خدا خو مطلب نه چې دو سره دو جمع کنو سلور ورکا او درې سره درې جمع کنو شپږ ورکا نو د دې وجه نه قران دلته فرمایي د دې دا مطلب نه چې ته یو بل سره جمع کای مسنا دو دو و ثلاثه او درې درې و رباع او سلور سلور صرف سلور خزي زکا په حدیثو کې چې کلا الله تبارک وتعالى حکم راغی د مؤمنانو د پاره د سلور خزو نو داسې صحابه وو چې غي سره اتا ته خزي د سلور نه لکه زیاتې وي نبی علیه السلام ورته وی سلور خوخی کوي او سلور چې کوم دی آزادی کوي د ځان نه بس چې چا سره ته دي چا سره ودی سلور خوخی کوي درې لري کوي نو نبی علیه السلام په حدیثو کې عمر راځي چې نبی علیه السلام د سلور نه زیاتې خزي د حکم پراتلو باندې مؤمنانو ته وی چې تاسو د خپل اختیار نه دی لري کوي نو د دې وجه نه سلور خزي مومن د پاره او پدې کې حکمتونه ډیر زیات دي یو حکمت خدا چې جهاد لا اکثر ناری نه زیات شهیدان کیږي نو خزه کونډې پاتې شي ناری بس کوي په کار دي چې داغي ودونه وشي او دارنګې په خزو باندې محواري بیماری راځي نو که یو داسې انساني چې هغه حرام طرف ته ځي نو د حرامو نه منع کېدو د پاره اغه د پاره چې کوم دی اسلام لار کولا وکړه چې ته سلور خزیم په خپل نکاح کې ساتلې شي خو به شرط ته دی چې هر یو ته پوره پوره حق ورکای کچر یو سړی خزی دوا وکړي درې وکړي سلور وکړي او پوره پوره حق نشي ورکول اند قیامت پرس دا یو طرف چې کوم دی دا غبر سی لکه وچ ولی چې انصاف نه دی کړی نو چې انصاف نشي کولی نو الله پاک وایي فین خفتم بس کچری یری دی تاسو الله تعدلو چې انصاف پونه کړی شي په واحده تن یو دل کافی دا اوس په دې انصاف کولو کې که تقسیم د وخت تیرولو شي نو د وخت تیرول لپاره زیات وخت چې کم دی انسان د شپې په کور کې تیرې نور خو کارونه نه کنه، نو شپو هغه تقسیم به وکړي چې ار یو لو یو یو شپه خپله ورکړي، او په هغې کې دننه د زړه او یا چې کم دی د هغې بیبي سره کوروالی او یو ځای کېدل د هغې تقسیم چې کم دی دا ستا په اختیار کې نه دی، خو د وخت تقسیم چې کم دی هغه به ورکړي چې هغه شپه شپه کول دي د هر یوې سره باقاعده هغه تقسیم. او دا د نبی علیه السلام سنت طریقه وه چې کله نبی علیه السلام خپله بیبي چې هغه بوډای وه او هغه پوه شوه چې نبی علیه السلام خو انصاف کوي او زما چې کوم دی تقسیم دی پر ورځو کې یو ورځ نه هغه پوه شوه چې یا رسول الله زه په جنت کې غواړم چې زما په نوم ستا د نوم اواز ماته وشي او دا رنګې زه ستا په نکاح کې پاتې شم، نو ما له طلاق نه راکوي او ما خپل وخت چې کوم دی بی بی عائشه رضی الله تعالی ام المؤمنین عائشه رضی الله تعالی عنها ته ورک په خپله خوښه باندې، هغه بیبي او هغه بوډای وه. نو د دې وجې نه تقسیم چې کوم دی نبی علیه السلام بالکل د هرې بیبي دپاره خپل او نور د زړه شاوت او د زړه مینه راوچتېدل د کوروالی او د دې سیزونو دا د انسان په خپل اختیار کې نه، بلکې په دغې کې بیا تقسیم ضرورت نشته. نو د دې وجې نه انصاف پکای دارنګ خوراک کې کپړه کې ځای ورکولو کې د هغې سره په اخلاقو ساتلو کې، دا نه چې د یو سره اخلاق یو شان ساتي د بل سره اخلاق بل شان ساتي، او دارنګې په پیسو خرچه کولو کې او په ځای ورکولو کې دا ټولې سیزونه چې کم دی نو انصاف پکار دی. په دې کې کچر انصاف نشي کولی نو یو دله کاپی ده، او ما ملکت ایمانکم یا هغه چې واکداری دي خلاصونه ستاسو، ذلک دا خبره ادنا ډیره نږدې ده الله تعولو چې تاسو به زیاتې چې زیاتې ونه کوي. نو مطلب دا چې زیاتی طرف ته د تللو نه غوره خبره ده لدا ده چې بیا انصاف نشي کولی نو هغه یو دله کاپی ده، او یا دا هغه چې واکداری دي خلاصونه ستاسو، لکه څنګه چې د جنگ د جهاد په حالت کې به کمی زنانه د کفارو د طرف نه د مسلمانانو په قبضه کې رالی، نو امیر د جهاد چې کم دی دا هغې بیا تقسیم کوي، او دا هغې مختلف طریقې دي، بیا څوک د قیدیانو په بدل کې ځي او څوک چې کم دی نو د مسلمانانو لا په ویش کې تقسیم کې چې کم دی ورکړی شي. نو کمی چې ستاسو وینځي دي او تاسو یې ښي لاسونه مالکان دي، نو هغې سره د مالک تپاره بغیر د نکاح کولو نه چې چاته د اسلامي حکومت د طرف نه او د امیر د جهاد د طرف نه میلاو شوي هغې سره یو ځای کېدل دا چې کوم دی اسلام جایز کړی دي، نو هغه دله کافي دي. وآتوا الیتاما ورکی یتیمانانو ته اموالهم مالونه د دي، ولا تتبدلوا الخبیث بالطیب ما بدلوی ناکاره په غوره باندې، ولا تأكلوا أموالهم مخري مال ندد يتيمانانو إلى أموالكم سرد مال نستاسنا چبانا دي وتجوڑا کړي دا إنه كان حوبا كبيرا دا خبره د ګنا لویا. وإن خفتم أو کچری ریدی تاسو الله تقسطوا چ تاسو به انصاف نکړي شي فليتاما بردي يتيمانانو کې فنكهو ما طاب لكم نو نکاح کوي په هغه صفت چې خو خوې تاسو ته من النساء د خزنه مثنا دو دو او ثلاثه او درې درې او ربع او سلور سلور. فإن خفتم بس کچری یریدی تاسو الله تعدلوا چې تاسو به انصاف نکړي شي فواحده نو یو د لکافی دا چې انصاف نشي کولی نو د ظلم ځای ته ولې نږدې کیږي. وما ملکت ایمانکم هغه چې واکداری دي خلاصونه ستاسو، ذلک دا خبره ادنا ډیره نږدې ده الله تعولو چې تاسو زیاتې ونه کوي. واخر دعوانا.